30 dni przed obniżką 135,98. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Promocja nie dotyczy mlek początkowych. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 15. Serwis Trójki. Filip Jarek. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił szczegóły reformy Trybunału Konstytucyjnego. Czas najwyższy, aby doprowadzić do naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Polska będzie zabiegać o embargo na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Premier Donald Tusk mówił o tym po spotkaniu z władzami Litwy. Bruksela nałożyła gigantyczną karę finansową na koncern Apple. Komisja Europejska zarzuca firmie złamanie unijnego prawa antymonopolowego. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił założenia reformy Trybunału Konstytucyjnego. Na konferencji prasowej szef resortu powiedział, że zmiany mają na celu naprawę sytuacji w tej instytucji. Obywatele Rzeczypospolitej zasługują na to, aby w Polsce działał Sąd Konstytucyjny, który w pełni realizuje swoje zadania konstytucyjne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od wielu lat trwa w Polsce debata dotycząca wykonywania rzeczywistych funkcji przez Trybunał Konstytucyjny i że czas najwyższy, aby doprowadzić do naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Minister podkreślił, że reforma będzie opierać się na czterech filarach. Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie przedmiotem debaty na najbliższym posiedzeniu Sejmu, o ile oczywiście posłowie podpiszą uchwałę i ją złożą do marszałka Sejmu. Także projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, społeczny projekt ustawy przygotowany przez organizacje pozarządowe, proces cały koordynowała Fundacja Batorego. Także jest to ustawa, przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym oraz wreszcie ustawa, która ma na celu dokonanie nowelizacji Konstytucji w kontekście funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym mają ruszyć prace nad reformą, rozpocznie się w środę. Premier Donald Tusk chce, by Unia wprowadziła embargo na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Szef rządu w czasie wizyty w Litwie zapowiedział, że w najbliższych dniach podejmie działania w tej sprawie. Premier przekazał, że dziś zwróci się do marszałka Sejmu z propozycją, by Izba przyjęła uchwałę wzywającą Komisję Europejską do wprowadzenia sankcji na wspomniane produkty. Jego zdaniem nie tylko towary z Ukrainy destabilizują nasz rynek. Jestem przekonany, że wspólna europejska decyzja będzie bez porównania skuteczniejsza niż indywidualne decyzje państw regionu. Rozumiem je, ale wolałbym, żebyśmy wspólnie jako cała Unia Europejska podjęli decyzję o sankcjach na Rosję i Białoruś dotyczące produktów żywnościowych i rolnych. Donald Tusk zapowiedział też, że w najbliższych dniach przedstawi Komisji i państwom członkowskim konkretne propozycje zmian w Europejskim Zielonym Ładzie. Jak tłumaczył, ochrona środowiska nie może i nie musi być w konflikcie z elementarnymi interesami producentów żywności. Był prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą, powiedział, że decyzja premiera o przygotowaniu wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej w 2020 roku była wystarczająca, by wydać miliony złotych na organizację tego głosowania. Przypomnijmy, że Poczta Polska miała wówczas odpowiadać za doręczenie pakietów wyborczych, ostatecznie do wyborów nie doszło. Uważam, że ta decyzja jest wystarczającą podstawą, o czym świadczyły także opinie prawne zamówione przez pocztę. Decyzja prezesa Rady Ministrów wydana w trybie covidowym była jedną z wielu decyzji wydanych w tym trybie, nakładająca obowiązki na przedsiębiorców i była podstawą działania poczty. Tomasz Zdzikot to drugi świadek, który zeznaje dziś przed komisją. Wcześniej na pytania posłów odpowiadał poseł Paweł Kukiz. Komisja Europejska nałożyła na firmę Apple gigantyczną karę za złamanie unijnego prawa antymonopolowego. Amerykański koncern musi zapłacić ponad 1,8 mld euro za nielegalne praktyki biznesowe dotyczące dostępu do platform streamingowych. O szczegółach Beata Płomycka. Okaże poinformowała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margaret Vestager. Powiedziała, że firma Apple promowała własną platformę streamingową i blokowała informacje na temat tańszych, alternatywnych dostępów do muzyki. To jest nielegalne i odbiło się na milionach konsumentów. Zostali oni pozbawieni wyboru oraz informacji na temat tego, jak, kiedy oraz za jaką cenę subskrybować muzykę. Komisja Europejska zajęła się tą sprawą w 2019 roku. Rozpoczęła dochodzenia antymonopolowe po otrzymaniu skargi od szwedzkiej firmy Spotify, która twierdziła, że amerykański koncern Apple poprzez nieuczciwe promowanie własnej muzycznej platformy streamingowej uzyskuje przewagę konkurencyjną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 15:00, czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północy kraju także śnieg. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze. Nocą od zera na Pogórzu do plus 5 stopni nad morzem. Jutro jedynie na Pomorzu Zachodnim możliwe większe przejaśnienia, no ale też w ciągu dnia będzie padało. Na północy deszcz ze śniegiem i śnieg, na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr północny, słaby i umiarkowany nad morzem dość silny, a na termometrach ledwie jutro od 1 stopnia na Wybrzeżu i Podhalu, od 4 do 7 stopni w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 11 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dziś Światowy Dzień Otyłości. Problem nie tylko estetyczny, ale i medyczny. Czy już możemy mówić o epidemii? Czy istnieje skuteczna dieta? No i dlaczego nie chudniemy? O to zapytam jeszcze przed 16:00 dietetyka gościa w studiu. Jak słyszeliśmy w serwisie, dziś rząd zaprezentował plany dotyczące zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Uchwała Sejmu ma dotyczyć m.in. statusu tzw. sędziów dublerów. Więcej o tym już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa w nowym tygodniu. Witamy w poniedziałek i uśmiechamy się do wszystkich Państwa. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. 6,5 minuty po 15:00. Dzień dobry Państwu. Ten to nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym starym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest. Przebić szklanki do połowy puste, wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Traci kolor, zamienimy w złoto. mrozu muzycznie, jak słyszeliśmy w prognozie pogody. No, mrozu synoptycy nie przewidują, choć w tym tygodniu jeszcze ma się pojawić. No, ale spokojnie, do tego tematu jeszcze wrócimy. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Teraz więcej na ten temat, że koalicja rządząca przygotowała pakiet ustaw i uchwał, które mają uzdrowić sytuację w polskim sądownictwie. Na konferencji prasowej dotyczącej właśnie tego tematu była nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać, która jest teraz w gmachu przy Wiejskiej. Dzień dobry. Witam cię w Trójce. No, nie tak jak ostatnio się widzieliśmy tu w studiu, ale prawie w budynku jak parlamentu. Tak jest. Wyjaśnij, na czym mają polegać planowane zmiany. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma być rozpatrywana uchwała, która co prawda nie ma mocy prawotwórczej, ale jest wyrażeniem stanowiska Sejmu. W uchwale czytamy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani jako dublerzy, nie są wybrani legalnie. To powoduje, że orzeczenia Trybunału, które zapadły z ich udziałem, są dotknięte wadą prawną. Ponadto sędzia Julia Przyłębska sprawuje funkcję prezesa Trybunału w sposób nieuprawniony. Uchwała także zawiera zapis, że konieczna jest ponowna kreacja Sądu Konstytucyjnego i tutaj dochodzimy do tego, w którym kierunku będą zmierzały te zmiany prawne. Uchwała stanowi tylko część przygotowanych dokumentów. Jak powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar, przygotowano także szereg ustaw. Jeżeli one staną się przedmiotem prac parlamentarnych, mają szansę na to, aby doprowadzić do uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i ta pierwsza debata czeka nas już wkrótce, w środę, w kontekście uchwały dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Minister, członek Rady Ministrów Maciej Berek mówił, że Trybunał Konstytucyjny jest niezbędny w demokratycznym systemie. To organ, który ma kontrolować legalność wydawanych przepisów. W ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał 2,5 razy mniej skarg konstytucyjnych niż w okresie przed tak zwaną reformą. Sądy kierowały do Trybunału 4-krotnie mniej pytań prawnych. To są tylko nieliczne, ale bardzo mocne oznaki tego, że Trybunał przestał wypełniać swoją funkcję. Minister zaznaczył, że konieczny jest nowy Trybunał Konstytucyjny. Potrzeba kreacji na nowo Sądu Konstytucyjnego w Polsce. Sąd Konstytucyjny ma funkcjonować zgodnie z przepisami, które go dotyczą. Nie jesteśmy w stanie uzyskać tego efektu w składzie tym, który w tej chwili funkcjonuje w budynku przy Alei Szucha. Potrzebny jest nowy Trybunał. Te kroki, które są pokazane w tych dokumentach, tak jak pan minister powiedział, to docelowa kreacja Sądu Konstytucyjnego na nowo dzięki zmianie Konstytucji. To nowe reguły związane z funkcjonowaniem Trybunału poprzez nową ustawę o Trybunale i to uchwała, która jest punktem wyjścia, która opisuje stan, który jest stanem zastanym. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreślała znaczenie przygotowanych zmian prawnych. Ważny dzień dla polskiej praworządności, dla całego systemu prawa, dla tych wszystkich, którzy od 2015 roku walczyli o wolne sądy, o uczciwość, przyzwoitość, taką elementarną przyzwoitość w życiu publicznym. Dla tych także, którzy przed polskimi sądami, przed europejskimi trybunałami bronili trójpodziału władzy, bronili polskiej demokracji. Przed konferencją ministra sprawiedliwości marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyrównał sytuację w polskim systemie sądownictwa do poważnej choroby, którą najpierw trzeba zdiagnozować, a potem intensywnie leczyć. Jeżeli mamy do czynienia z tak głębokim kryzysem Trybunału Konstytucyjnego, to nie stać nas wszystkich tworzących tę koalicję na nic innego niż ostrą diagnozę i pełną asertywność. Mamy do czynienia z pacjentem, który jest w bardzo ciężkim stanie. Ten nowotwór ustrojowy bardzo się rozwinął. I tu już nie ma miejsca na leczenie paracetamolem, czy mówienie, że może jak będzie więcej wychodził na świeże powietrze, to czas uleczy rany. Nie uleczy. W pakiecie przygotowanych zmian są także projekty ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i zmianie Konstytucji. Nad tą drugą ustawą ma pracować Senat. W Sejmie jest już natomiast złożona ustawa o KRS, której pierwsze czytanie ma być na najbliższym posiedzeniu Izby Niższej Parlamentu. No i oczywiście do tego posiedzenia, do tych ustaleń będziemy wracać. Aneta Pawłowska-Krać z gmachu Wiejskiej. Bardzo dziękujemy za relację. Audycja popołudniowa, 14 minut po 15. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves. I was walking round the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple wisteria. You said, "Hey, Nietzsche boy, you're looking at me with some unrighteous intention." My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move, and she flows upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, and she walked across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. O, jak pięknie to południową porą. No, wydaje mi się akurat na przykład na drogę, w drodze powrotnej z pracy do domu. Nick Cave and the Bad Seeds, rzecz jasna. 17 minut po godzinie 15. Sprawy różne. Bardzo proszę, jeśli Państwo chcieliby skomentować. 2 2 7 3, najszybciej i najłatwiej telefonicznie, ale nie tylko, także mailowo. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl i SMS-owo 71335. No, tematów do dyskusji oczywiście jak zwykle nie brakuje. 17,5 minuty po godzinie 15 z informacji dzisiejszej Gazety Wyborczej wynika, że w 2021 roku prokuratura krajowa kupiła specjalistyczny sprzęt szpiegowski Hermes. Zdaniem gazety oprogramowanie, które kosztowało 15 milionów złotych, ma być jeszcze bardziej zaawansowane niż Pegasus. Więcej o tym Jacek Frenzel. W mitologii greckiej Hermes był bogiem dróg, podróżnych, pasterzy, kupców i złodziei, był też posłańcem bogów. A do czego system inwigilacji Hermes miał służyć polskiej prokuraturze krajowej? Myślę, że nikt obiektywnej wiedzy nie posiada, na czym ten system zwany przez państwa Hermes tak naprawdę polegał. Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego. Czy to oprogramowanie miało szerszy zakres i jak zostało wykorzystywane? Odpowiedź na te pytanie udzieli prokuratura regionalna w Rzeszowie, która została wyznaczona do weryfikacji tych wszystkich okoliczności, które zostały podniesione w publikacji Gazety Wyborczej. To jakaś próba przykrycia tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, protesty rolnicze ogromne i myślę, że wymyślono sobie jakąś tego typu rzecz. Uważa Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości. Jasne stanowisko przedstawił ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, także pan prokurator Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego. Również jednoznacznie powiedział, że to jest kłamstwo. Sądzę, że oni mają rację, a nie to, co zostało napisane. Nieuznający reform ministra sprawiedliwości, zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski na portalu X dziś rano zamieścił oświadczenie. Wbrew sugestiom dziennika, oprogramowanie, o którym mowa w tekście, nie było wykorzystywane do pracy operacyjnej. Działa ono na zasadzie bardzo zaawansowanej wyszukiwarki internetowej, pozyskującej dane powszechnie dostępne w internecie. Jest to więc narzędzie OSINT-owe z zakresu analizy kryminalnej. Nie jest to absolutnie narzędzie do tak zwanej kontroli operacyjnej. Nie przełamuje żadnych zabezpieczeń. Pan był w tym czasie wiceministrem. Czy miał pan świadomość tego, że oprócz Pegasusa może jakiś inny system być wykorzystywany do podsłuchiwania? A nie było żadnego systemu, panie redaktorze. To jest nieprawdziwa informacja. Nigdy o czymś podobnym nie słyszałem, także to jest jakaś wrzutka, która ma czysto polityczny kontekst. Odmienne zdanie ma Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Widać, że pan Ziobro chciał podsłuchiwać w lepszy sposób swoich sojuszników politycznych i przeciwników politycznych, bo lubił zbierać haki na wszystkich i skoro Pegasus wyszedł na jaw, no to trzeba było kupić kogoś innego. Sprawą Hermesa ma się zająć także Sejmowa Komisja do Spraw Pegasusa. Komisja nie jest ograniczona do badania jedynie kwestii dotyczącej Pegasusa. Mówi Magdalena Sroka z PSL-u Trzeciej Drogi, przewodnicząca komisji. Już podczas pierwszych obrad komisji złożyliśmy wnioski dowodowe i tam też nie ograniczyliśmy się w swoich pytaniach do Pegasusa, ale również wskazaliśmy potrzebę przekazania takich danych dotyczących innych systemów działających podobnie. Czekamy w tej chwili na odpowiedź zarówno z Prokuratury Krajowej, z Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także od innych służb, jakie systemy były wykorzystywane do prowadzenia kontroli operacyjnej. Każdy wymiar sprawiedliwości, aparat ścigania w tym przypadku, bo chodzi o prokuraturę, powinien dysponować możliwie najnowocześniejszymi sposobami ustalania sprawców przestępstw i jak rozumiem to jest oprogramowanie, które tylko i wyłącznie temu służy. Podkreśla Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Trudno sobie wyobrazić, żeby prokuratorzy dochodzili w skomplikowanych przestępstwach, że tak się wyrażę, do kłębka na piechotę. To niebywałe, że ministrowie, ministerstwo dowiaduje się o programie, który był w prokuraturze tylko po to, żeby śledzić, inwigilować opozycję. Mówi Dariusz Joński, poseł Platformy Obywatelskiej. Ludzi, którzy tamtej władzy pisowskiej patrzyli na ręce. Jeżeli chodzi o samego Hermesa, to proszę zauważyć, że prokuratura nie ma podstaw do tego, żeby czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonywać. Może jedynie w ramach nadzoru nad śledztwami czy prowadzenia własnych śledztw zlecać takie czynności służbom. Czy on był wykorzystywany tylko na potrzeby analityczne, czy on był wykorzystywany również na potrzeby kontroli operacyjnej i czynności operacyjno-rozpoznawczych, tego w tej chwili nie wiem. Dlatego to trzeba oczywiście wyjaśnić i już teraz rozszerzyć, nie tylko Pegasus, ale kolejny program. No to niebywałe, że każda instytucja kupowała sobie swoje, żeby mieć haki, żeby zbierać teczki, żeby inwigilować tych, którzy patrzyli władzy na ręce. Musi opinia publiczna się dowiedzieć, co się działo za czasów PiSu i jak te systemy były wykorzystywane. Miejmy nadzieję, że prokuratura będzie działała szybko, że nie będzie to trwało 4 lata czy 5 lat, że akt oskarżenia trafi w ciągu paru miesięcy do sądu i te osoby zostaną jednoznacznie skazane, bo tak nie może być, że Polska była państwem na podsłuchu. Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski zaprzecza, by oprogramowanie było wykorzystywane do pracy operacyjnej. Jak mówił, działa ono na zasadzie bardzo zaawansowanej wyszukiwarki internetowej pozyskującej dane powszechnie dostępne w internecie. Jest to więc narzędzie OSINT-owe z zakresu analizy kryminalnej, zaznaczył. Jakie były faktyczne możliwości Hermesa? No właśnie, to jest pytanie. Sprawą ma zająć się Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa, która rozpocznie przesłuchania 15 marca. No i jak powiedziała Magdalena Sroka, nie wyklucza, że komisja zajmie się również analizą legalności, prawidłowości i celowości wykorzystania innych niż Pegasus oprogramowań służących do inwigilacji przez polskie służby specjalne, policję czy członków Rady Ministrów w latach 2015-2023. Prokuratura zapowiada czynności procesowe. Trzymam rękę na pulsie także i tej sprawy. 23 minuty po 15. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle. Czy jutro

Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 15.30. Skrót serwisu Trójki, Filip Jarek. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił założenia reformy Trybunału Konstytucyjnego. To pakiet czterech aktów prawnych. Sejmowe prace nad pierwszym z nich mają rozpocząć się już w środę. Reforma zakłada m.in., że na sędziego będą mogły kandydować osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami czy senatorami. Nie ma planów rekonstrukcji rządu, powiedział szef KPRM Jan Grabiec. Jak podkreślił, wbrew medialnym doniesieniom, nie są prowadzone rozmowy na ten temat. Ja rozumiem, że co jakiś czas takie tematy pojawiają się w mediach i są szczegółowo analizowane, ale proszę mi wierzyć, po 2,5 miesiącu pracy rządu to nie jest moment na to, żeby dokonywać rekonstrukcji. Pan premier nie ma takich planów. W mediach pojawiały się informacje, że ewentualna rekonstrukcja miałaby związek ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których mieliby wystartować niektórzy członkowie rządu. Wieczorem poznamy nazwiska laureatów tegorocznych Orłów. Polskie nagrody filmowe zostaną rozdane podczas gali, która rozpocznie się o godzinie 20 w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagrodę za osiągnięcia życia odbierze Agnieszka Holland. To był skrót serwisu Trójki. A wątki filmowe będą pojawiać się też w audycji popołudniowej przed godziną 17. To już teraz zachęcam do pozostania z nami. Pełny serwis za 29 minut o 16. Już teraz Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Na początek dobre wieści z Rwandy. Kamil Majchrzak awansował do głównej drabinki challengera tenisowego w Kigali. Polak przeszedł przez dwustopniowe eliminacje, a w ostatniej rundzie pokonał Francuza Lukasa Buketa 6-0 i 6-2. Przypomnę, że Majchrzak wciąż stara się odbudować swój ranking, aby móc ponownie występować w turniejach rangi ATP. Punkty stracił po ponadrocznym zawieszeniu za stosowanie dopingu. Tymczasem polscy lekkoatleci wrócili już do kraju po halowych mistrzostwach świata. Biało-czerwoni z Glasgow przywieźli 2 medale. Srebrny w biegu na 60 metrów wywalczyła Ewa Swoboda, a brąz na tym samym dystansie przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska. Pobiegłam 3 moje najlepsze wyniki w sezonie. Nie wiem, czy to był mój szczyt możliwości wynikowy, ale na mistrzostwa świata biegniesz na miejsce, tak jak zrobiłam to, jestem trzecia i to mi zdecydowanie wystarcza. Wyniki są świetne, więc to też jest super, ale pokazuje, że mogę być w topie, jestem w topie światowym. O dużym pechu może mówić Piotr Lisek. Nasz tyczkarz był jednym z kandydatów do medalu, ale nie zaliczył żadnej wysokości, jako jedyny z 11-osobowej stawki. A w piłkarskiej ekstraklasie czas na ostatni mecz 23. kolejki. Na zakończenie tej serii Radomiak Radom zagra ze Stalą Mielec. Podopieczni Macieja Kędziorka rok rozpoczęli od 2 porażek i 1 remisu. Przygotowujemy się do meczu ze Stalą Mielec, zespołem, który zdobył na wiosnę 10 punktów, zespołem, który w ostatnich 10 kolejkach jest najlepiej punktującym zespołem w ekstraklasie. Także rywal, który jest na pewno na fali. Rywal, którego mocne strony są nam dobrze znane, którego nie możemy zlekceważyć, zwłaszcza w naszej sytuacji i na pewno tego nie zrobimy. I wszyscy są gotowi na to, żeby w poniedziałek walczyć z zespołem z Mielca. Zapowiada szkoleniowiec. Mecz rozpocznie się o 19. I na koniec jeszcze dobra informacja dotycząca polskich tenisistek stołowych. Już wiemy, że nasza kadra pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. To dzięki światowemu rankingowi, w którym Polki zajmują obecnie 12 miejsce. Co tam w pogodzie? Jutro pochmurno na Pomorzu Zachodnim, możliwe większe przejaśnienia, poza tym sporo chmur, do tego będzie padał nie tylko deszcz na północy, deszcz ze śniegiem i śnieg na Podkarpaciu, niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny. Jutro od 1 stopnia na Wybrzeżu i Podhalu, od 4 do 7 w centrum, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 11 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26 minut 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki za 23 minuty 16. Dziś Światowy Dzień Otyłości. Ważne pytania przez cały czas Państwo zadają, no i dlatego też zaprosiliśmy do naszego studia eksperta. Doktor Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, PZH, Państwowego Instytutu Badawczego. Udało się na jednym wdechu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry państwu. Dziś Dzień Otyłości. Może zaczniemy od tego, czym w ogóle jest otyłość? Kiedy mówimy, że ktoś jest otyły? Powiem tak, rozróżniamy dwa terminy. Jeden to nadwaga, drugi otyłość. Mówiąc bardzo prosto, nadwaga to kiedy ważymy trochę za dużo, a otyłość kiedy ważymy dużo za dużo. Co to jest to trochę i dużo? Mamy na to kryteria. Myślę, że państwo słyszeliście kiedyś o wskaźniku BMI, Body Mass Index. Mówi nam tutaj o proporcjach między naszym wzrostem a masą ciała. I dlaczego on jest taki istotny? Mamy takie widełki, że między 18,5 a 24,9 to jest dobrze. Oczywiście można sobie to wyliczyć łatwym wzorem, ale można byłoby powiedzieć, no dobrze, ale dlaczego taki? Czy usiadło kilku ludzi, poskrobało się w głowę i powiedziało sobie, dobra, mamy to? I gdyby człowiek nie był tak niski, to byłoby wszystko dobrze. Prawda? Tak, albo na przykład gdybyśmy sobie trochę urośli, to też byłoby nieźle. Innymi słowy, tak. No tak, ale okazało się, że osoby, które mają takie BMI, po prostu najlepiej się mają i najdłużej żyją. Stąd uznano, że to jest optymalny właśnie taki zakres. Mhm. A jeżeli ten nasz wskaźnik masy ciała wynosi między 25 a 30, to już mamy nadwagę, czyli ważymy trochę za dużo. Mhm. A jak ponad 30, to jest otyłość. I potem dalej, krok po kroku mamy otyłość pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego. No wybierne. Im bardziej, i to się sprawdza w praktyce lekarskiej, jeśli chodzi o nadwagę, otyłość. To jest takie podstawowe kryterium, aczkolwiek mamy jeszcze inne, które osobiście ja bardziej lubię. Bardzo nas interesuje, jak ta masa ciała, jak ten tłuszcz, nadmiar tego tłuszczu, jeśli mamy w organizmie, rozkłada się, tak? Gdzie jest go najwięcej, tak? Jeżeli ktoś jest takim, ma taką figurę, mówimy jabłko, czyli oponka, czyli owód w talii się powiększa, to jest bardzo niebezpieczna otyłość, brzuszna otyłość, dlatego że to nie chodzi nam o kwestie estetyczne, a pal je licho. Chodzi o zdrowotne. Niestety w takim przypadku tłuszcz zaczyna się pojawiać między narządami, między trzustką, wątrobą, nerkami i zaczyna zaburzać nasz metabolizm. Czyli to już nie kwestie estetyczne, tak jak pani mówi, tylko tak wprost zdrowotne, medyczne. Kto co lubi, tak? Mhm. Jedni lubią szczupłych, drodzy, inaczej szczupłych, natomiast z punktu widzenia zdrowia ten właśnie typ otyłości, czy nawet nadwagi, bo zdarza się naprawdę, proszę państwa, 10% osób, które posiada ten typ, ten rozkład tkanki tłuszczowej, ma masę ciała w normie. I bardzo często ucieka uwadze lekarza, tak? No to człowiek ma dobre BMI, a tu się okazuje, że trzeba jeszcze popatrzeć na obwód w talii. Najprościej, proszę państwa, jeżeli wasz obwód w talii jest większy niż połowa wzrostu, to już jest źle. Najprostszy wskaźnik. Jeżeli ktoś ma 1,60 m, a obwód w talii 80, to już powinien się zacząć powoli martwić. Albo ewentualnie kobiety 80, mężczyźni 102 i wszystko powyżej, to też jest niedobrze. A co robią osoby nie tak, które są określane jako otyłe? Co one robią nie tak? No, lista jest długa niestety, ale ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Kryteria, o których wspominałam, nie odnoszą się do dzieci. U dzieci oceniamy otyłość, najpierw wyliczamy BMI, a później siatki centylowe. To jest bardzo ważna rzecz. Tutaj możemy się ostro pomylić, jeżeli byśmy tak sobie przyjęli kryteria. Tak, dla dorosłych. Mhm. A zatem niezdrowe odżywianie, brak ruchu czy geny? Powiem tak. Najpierw spójrzmy na taką fizjologię. Nie bójcie się państwo, nie będzie za mądrze. Po prostu chodzi o to, że ustalmy jedną rzecz. Jeżeli organizm odkłada tkankę tłuszczową, czy w ogóle tłuszcz w jakikolwiek sposób, to znaczy, że dostarcza więcej energii niż potrzebuje, tak? Czyli nie jest na zero. Ja powiedzmy potrzebuję 2,5 tysiąca kilokalorii spalam, jestem na zero. Moja masa ciała jest, załóżmy, w normie. Czyli nie zmienia się, tak? Natomiast jeżeli dostarczamy więcej, to pamiętajmy, że tkanka tłuszczowa jest takim magazynem na zapas, na czarną godzinę. I bardzo dobrze, że mamy trochę tłuszczu, bo co by było, gdyby go nie było? W końcu chroni nasze narządy wewnętrzne jak taki amortyzator, tak? On też produkuje niektóre hormony i pewna ilość tłuszczu jest potrzebna. Niektóre hormony są produkowane z tłuszczu, więc super. Natomiast jak zaczyna się nadmiar, tak, jeżeli nasz magazyn zaczyna się powiększać... I organizm ciągle dostaje ten sygnał na zapas. My wiecie państwo, jak chcecie za dużo wlać benzyny do samochodu, no to lejecie pod korek, a potem się wylewa. A organizm człowieka, nie tylko zresztą człowieka, potrafi go magazynować prawie w nieskończoność. No i to też się wylewa. Ale jak widać, weźmy sobie za wielką wodę, popatrzmy za wielką wodą, ile ludzie potrafią ważyć, no to znaczy, że my mamy ten spory zapas. I teraz wracając do pytania pana redaktora. Dlaczego tak się dzieje? I tu nam się otwiera puszka Pandory, bo bardzo wiele sytuacji prowadzi do tego, że mamy nadmiar energii, tak? I jakby nie mamy tego bilansu zero. Nie spalamy tego, co włożyliśmy do pieca. Nie spalamy, tak. I to jest albo kwestia nie spalamy i tutaj tykamy, że tak powiem, aktywności fizycznej, która w porównaniu do naszych przodków, którzy, proszę państwa, biegali 15 kilometrów dziennie, żeby złapać schabowego, to my przy naszym ruchu, nawet najbardziej aktywna osoba, jeśli porówna się do tych ludzi, którzy żyli, nie wiem, 10 tysięcy lat temu, to my jesteśmy kanapowcami. Wszyscy. Łącznie z tymi, co biegają maratony. Okej? Więc tutaj mamy pierwszą rzecz, że nasze życie się zmienia, prawda? My mamy tu na pilota, tu samochodem, tam parking podziemny i od razu do windy. I nasz, i my się, niektórzy nawet wyliczono, że są tacy rekordziści, co tylko 300 kroków zrobią dziennie, aczkolwiek nie umiem sobie tego wyobrazić. A czy w związku z tym możemy już mówić o epidemii, otyłości czy nadwagi? Tak, no niestety tak. Znaczy blisko 60% Polaków już ma nadmierną masę ciała. Natomiast jeśli chodzi, i mało tego jeszcze, my bardzo szybko przybieramy na wadze w porównaniu do innych narodów. Natomiast to, co mnie niepokoi osobiście, nie tylko zresztą mnie, to fakt, że dzieci polskie też są rekordzistami i biorąc pod uwagę wyniki takiego badania COSI, które prowadzi Światowa Organizacja Zdrowia, mianowicie monitoruje masę ciała i wzrost dzieci z 33 krajów, no to i co jakiś czas są podsumowania i raporty. Ostatni raport był w 2022 roku i okazało się, że my jesteśmy na 8 miejscu z tych krajów na świecie, na 8 miejscu. Mówimy tutaj o dzieciach między 7 a 9 lat, tak? Ale w innych kategoriach wiekowych zaryzykowałabym, że nie jest inaczej. O co apelować do rodziców tych dzieci? Słucham jeszcze raz. O co apelować się do rodziców dzieci? Znaczy jest tak, geny to geny. Rodzice nie zmienią genów swojego dziecka. Często też to tym tłumaczymy. Geny, hormony, cokolwiek jeszcze, no chcemy zawsze widzieć gdzieś tam poza sobą tą odpowiedzialność, więc my nie zmienimy swoich genów i genów swoich dzieci nie zmienimy. To, co możemy zrobić, to świat, który je otacza, środowisko, w którym się dziecko wychowuje, a to my, że tak powiem, je tworzymy, tak? I tworzymy dzieci na obraz i podobieństwo samych siebie. No, dzieci patrzą, jak rodzice. Patrzą, jeśli czują, się nie ruszają, to jest duże prawdopodobieństwo. Jedzą to samo. I naprawdę, ja pracowałam 17 lat w Centrum Zdrowia Dziecka jako dietetyk i zajmowałam się właśnie otyłymi dziećmi i młodzieżą. To muszę powiedzieć, że na palcach może dwóch rąk policzyłabym sytuację, gdzie że naprawdę nie wiadomo, skąd ta nadwaga i otyłość się brała. Tutaj były szukano przypadków i przyczyn, wiadomo, hormony, różne powody neurologiczne, metaboliczne, ale najczęściej niestety było tak, że rodzic z otyłością przychodził z dzieckiem z otyłością. I kiedy było najgorzej, z mojego punktu widzenia, jeśli trzeba było pomóc temu dziecku, jeżeli rodzic powiedział, tak powiem w cudzysłowie, dobrze? Tak trochę na skróty i to może mocno zabrzmi, ale w skrócie można było powiedzieć tak. Proszę zreperować moje dziecko. Tak? Czyli jakby bez świadomości, że ja doradzę i zrobię co tylko mogę, ale to rodzina musi wziąć się za bary, tak? Z tym problemem. I jak wszyscy, to wszyscy. Jeżeli nakłaniamy dziecko, żeby zaczęło się ruszać i na przykład zapisujemy na zajęcia sportowe, to my sami zaczynamy się ruszać. Nasza koszulka ma śmierdzieć tak samo potem jak dziecka. Proszę Państwa, zapamiętajcie to na zawsze. To nie wystarczy dziecko zapisać na piłkę nożną, siatkówkę i siedzieć sobie na korytarzu i czytać książkę, czy patrzeć w tablet. Dziecko widzi, co my robimy, tak? My musimy w tym czasie dookoła tej hali sportowej pobiegać, albo pójść równolegle na inne zajęcia, albo pójść pobiegać z dzieckiem, albo pójść na rower z dzieckiem. Ono musi widzieć, że jest w drużynie. Nie ma kibica, ale ma członka razem, wspólnie, tej samej wszyscy. Rodziny. Gramy do tej samej bramki. To są te zaniedbania, które później odkładają się po latach, bo są też sytuacje, kiedy zajadamy stres. To tak, też osłabia inne organy. Tak. Bo my dopiero te ciastko zaczęliśmy tutaj nadgryzać, a rzeczywiście jest tych... Ja tutaj nie chciałabym też sprawić, że rodzice się poczują winni i obarczeni nadmierną odpowiedzialnością, bo przecież też są ludźmi. Rodzice, tak jak powiedział pan redaktor, oni zajadają stresy, oni mają swoje problemy, tak? I nie są ideałami. Ja sama jestem matką trojga dzieci, proszę mi wierzyć, nie jestem idealną matką. Aczkolwiek biegam i chodzę. Bo to też się odkłada, prawda? Te sprawy, zagadnienia psychiczne, które na nas wpływają, odbijają się na naszej wodze. Spójrzmy na ostatnią pandemię spowodowaną przez COVID i jak wpłynęło to na nas wszystkich, na rodziców również. Siedzieliśmy na tym lockdownie, tak? Nie można się było ruszyć. Ile rodzin przybrało na wadze. Ja pamiętam po pandemii czy w trakcie. Przychodzili do mnie rodzice z dziećmi, mówili, proszę pani dietetyk, moje dziecko w przeciągu ostatniego roku przytyło 20 kilo. 20 kilo, okej? Okay? Mhm. I my też. I teraz co z tym zrobić? I ja bym powiedziała tak, proszę państwa, patrzcie zawsze uważnie na siatki centylowe, bo co jakiś czas przychodzimy do pediatry, który zważy, zmierzy, tak? To są bilanse, to jest czasami rzut okiem na te siatki centylowe, kiedy przychodzimy w innym przypadku. Jeżeli tylko nasze dziecko zaczyna w tych siatkach centylowych podążać do góry, rodzice doskonale wiedzą, co to są siatki centylowe, tak, prawda? Więc już tutaj nie tłumaczę. Powyżej średniej, poniżej średniej. Są takie kanały, są takie jakby tunele, tak? Czy jakoś, one są rozrysowane. I powiedzmy, że nasze dziecko sobie idzie między 50 a 75 centylem, czy 85 i tak sobie tup, tup, tup, tup, tup, cały czas, rok po roku idzie i nagle zaczyna lekko odbijać. I to jeszcze nie jest nadwaga i otyłość, ale widać taki trend. Mhm. Zaczyna się ta tendencja. To ja już bym się zaczęła zastanawiać i poszłabym do dietetyka i zapytała się, coś się dzieje niedobrego, utnijmy to na tym etapie, a nie czekajmy, aż z tej małej śnieżki zrobi się wielka lawina. Ale czy to nie jest tak, że jest ogromna presja społeczna, że współczesnego świata, tak, w którym żyjemy, bycie szczupłym. Tak, znaczy... Idealny wygląd, talia osy. To z jednej strony to jest crazy, nie? No bo w sumie ludzie są różni i nie musimy być wszyscy tacy sami, nie musimy wyglądać jak spaghetti i nie musimy klekotać jak szkieletory kośćmi suchymi. Ale mamy ten przedział normy, tak? To BMI, tak jak państwo powiedziałam, między 18,5 a te 24 to jest kilkanaście kilogramów. Jeden będzie bliżej dolnej granicy, drugi po środku, trzeci bliżej górnej i wszystko jest okej. Okay. Natomiast dlaczego mnie osobiście niepokoi taki trend ciało pozytywności, bo chyba o to tak troszeczkę się otarliśmy, prawda? No, czasami się słyszy, zdrowego ciała nigdy za wiele. Ja, tylko właśnie, czy to jest zdrowe ciało, tak? Mhm. Więc obejdźmy kwestie estetyczne, bo co się komu podoba, to się komu podoba, tylko chodzi o zdrowie. Mhm. Ta talia osy, talia mniejsza niż połowa wzrostu, okej? Okay? Jeśli jest mniejsza czy większa, byle było poniżej, to jest po prostu zdrowe, więc popatrzmy, proszę państwa, profilaktyka zawsze lepsza niż leczenie, tak? Przyjrzyjmy się sobie, czy my nie mamy tendencji do przybierania, czy nasze ubrania nie robią się za ciasne. Jeśli tak, spójrzmy na swój jadłospis, spójrzmy na swój tryb życia, bo łatwiej wyhamować coś, co się dopiero zaczęło i nie dopuścić do nadwagi czy otyłości, niż później z nią walczyć, bo to nie jest łatwe. A klucz jest, czy odpowiedź na te wszystkie pytania w tym, co jemy? Może... Jemy i ruszamy się. Ja też państwu powiem, że tam, gdzie pracuję, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego mamy Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej i tam mamy centrum dietetyczne online, gdzie można za darmo dostać porady. Bardzo państwa zachęcam, żeby korzystać, bo znajdziecie tam pomoc. Jeszcze raz powtórzmy. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, centrum dietetyczne online. O, szukajcie państwo tego. Można skorzystać. To tak. Taki może za darmo. Pierwszego kontaktu niech to będzie, jeśli Oczywiście. Ta czerwona lampka nam się zapala, czy jeśli chodzi o nas, czy o dzieci, tak? Szczególnie również, tak, jak najbardziej. Co jeszcze powinniśmy brać pod uwagę, tak w trzech punktach, jeszcze w trójce powiedzmy trzech na koniec? W trzech punktach, w trójce, wow. Tak pod też rozwagę, żebyśmy mieli dzień otyłości. Pamiętajcie państwo, żeby wysypiać się, bo ktoś, kto jest zmęczony i niewyspany, ten ma większy apetyt i nadmiar energii. O tym jutro będziemy mówić. Okej, okay. Elektronika. Jeżeli ślęczymy do nocy przy monitorze albo przy smartfonie, to znowu będziemy, zarwiemy nockę i będziemy, że tak powiem, podjadać. Więc pamiętajcie państwo, że ta nadwaga, czy nasza konsumpcja, czy to, ile jemy, to jest wynikiem pewnych działań w naszym życiu i o tym trzeba pamiętać. Doktor Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.